Isun turuti ake hari kok karep yo wis iso lakoni sapa kape seline dunyo nang pikiriku ora tau cukup ning dunyo kabur ngapura. Oh,